دوسرے کے لیے ایک ٹیسٹ بنا دیا ہے. اب تصبرونا, آیا آپ لوگ سٹیبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ وکان ربک بصیرا, کے پروردگار تمام چیزوں کو دیکھنے والے ہیں. اب آپ آگے چلے جائیں, آگے چلے جائیں, آیت نمبر 32 پر. وقال الذین کفروا لولا نزل علی القرآن جملۃ واحدۃ, اور کہہ دیتے ہیں یہ کفار کہ کیوں نازل نہیں کیا گیا اس پیغمبر پہ قرآن جملۃ واحدۃ, یک مشت, جملۃ واحدۃ یک مشت, جس طرح آگے کتابیں وہ یک مشت آ گئیں, تو اس پیغمبر پہ یک مشت کتاب کیوں نازل نہیں ہوتی؟ یہ کبھی کہہ دیتا ہے آئے جی میرے پاس ایک سورت نازل ہوئی, وہ پڑھا دیتا ہے, دوسرے دن دو چار آئے تو پڑھا دیتا ہے, سال ہر سال گزر گئے اس کے قرآن کی تکمیل نہیں ہوئی. تو اللہ نے جواب دے دیا کہ کذالک لنثبت بھی فؤادک, ہم اس لیے گریجولی اور سلولی نازل کروا دیتے ہیں, لنثبت بھی فؤادک, تاکہ آپ کے قلب و دماغ کو اس کے پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے میں اطمینان حاصل ہو جائے. ورتلنا ترتیلا, اور ہم اسے پڑھوانا چاہتے ہیں ٹھیک طریقے سے پڑھنے کا جو طریقہ ہے. اب یہ اعتراضات, اور اللہ کریم نے ہر اعتراض کا جواب دے دیا, ہر اعتراض کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب سورہ انعام میں دے چکے ہیں, لو انا نزلنا الیہم الملائکہ. اس سے آگے دوسری سورت میں دے چکے ہیں کہ اگر پیغمبر کو میں فرشتہ بھجوا دیتا تو فرشتے سے استفادہ کرنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں, فرشتوں سے فائدہ لینا, ہاں انہیں کے باتوں کو سمجھنا, یہ ان کے بس طاقت کی بات نہیں. پھر ہم اس کو ٹرانسفارم کروا دیتے انٹو اے ہیومن بینگ. آپ مجھے متوجہ, آپ نے نکالی تھی, ہاں کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. پڑھ چکے نا, کہاں ہے؟ آل عمران میں ہے یا سورہ مائدہ میں ہے یا کہاں ہے؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. امریکن پروفیسر ہونا چاہیے, پر میں یہاں کے لوگ اپنی سپرمیسی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سپریم ہیں, حالانکہ ان کے جو پروفیسر ہمارے ہاں آ جاتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی ان کو سمجھ, ان کی سمجھ نہیں آتی. ہمارے وہاں بہت لوکل اسٹوڈنٹ رہتے ہیں, وہ لوکل پروفیسر کو ٹھیک ٹھاک چالو کر سکتے ہیں, لیکن وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. آیت نمبر 8 سورہ انعام, آیت نمبر 7, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. انہیں کہا لکھی ہوئی کتاب نہیں آئی, اس کا جواب, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, نکال لیا. لو نزلنا علیک, اور اگر ہم نازل کر دیتے آپ کے اوپر کتاباً مکتوب اور ریٹن کتاب, فی قرطاس, کاغذ میں لکھی ہوئی, فلمسو بأیدیہم, یہ دیکھیے فلمسو بأیدیہم, ایسا بھی نہیں کہتے اللہ کریم, ایسا بولتے کہ اگر ہم لکھتے ہوئے کتاب کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب بھی آپ کے پاس بھجواتے اور وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر بھی نہ مانتے. اللہ نے ایسا نہیں کہا, فرمائے فلمسو بأیدیہم, وہ اس کے کاغذوں کو اور خط کو اپنے ہاتھ کے ٹچ سے دیکھ رہے تھے, کیونکہ آنکھ سے دیکھنے میں پھر یہ اعتراض کر دیتے کہ نما سکرت ابصارنا, اس آدمی نے ہمارے نظروں کو کچھ کر دیا تھا. دوسری جگہ ہے انما سکرت ابصارنا, کہ ہمارے نظروں کو اس نے نظر بندی کروائی تھی, تو اللہ کریم نے اس لیے وہ ابصار والا ذکر نہیں کیا کہ آنکھوں سے دیکھ لیتے, نہیں, فلمسو بأیدیہم, وہ اپنے ہاتھوں سے وہ سجدے کر رہے تھے, ٹچ کر رہے تھے. فلمسوا بأیدیہم لقال الذین کفروا, تو کہہ دیتے وہ لوگ جو کافر ہیں, کیا کہہ دیتے, ان ھذا الا سحر مبین, نہیں ہے یہ مگر ظاہر جادو ہے, یہ ظاہر میں جو کیا آدمی کر چکا ہے. وقالوا, اور وہ کہہ دیتے, لولا انزل علی ملک, کیوں نازل نہیں کیا جاتا ہے اس پیغمبر کے اوپر فرشتہ. وہی بات جو فرقان میں جا رہی ہے, ولو انزلنا ملکا اور اگر ہم نازل کر دیتے فرشتے کو بطور معجزہ لقضی الامر پھر تو فیصلہ ہو جاتا ہے, پھر تو اللہ کا اپنا قانون ہے لقضی الامر پھر تو فیصلہ ہو جاتا ہے. ثم لا ينظرون اور پھر انہیں کوئی ڈیل اور مہلت نہ دی جاتی. ولو جعلنا ملکا اور اگر ہم بنا دیتے اس پیغمبر کو فرشتہ لجعلنا رجلا تو خامخواہ ہم انہیں کنورٹ کروا دیتے ٹرانسفارم کروا دیتے پھر انسان, اس لیے کہ ان کے بس طاقت کی بات نہیں کہ فرشتے کی بات سے ہی استفادہ کر جائیں, ان کے لیے انسان ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کے حرکات کو دیکھے اس کے الفاظ کو دیکھے اس کے نشست و برخاست کو دیکھے, اگر فرشتہ بھجوا بھی دیتے تو پھر اسے ٹرانسفارم کروا دے اس کی ماہیت کو تبدیل کر دیتے اسے انسان بنا دیتے, اور اگر انسان بنا دیتے تو لبسنا علیہم ما یلبسون پھر بھی ہم انہیں اس طرح کنفیوژن میں ڈالتے جس طرح کنفیوژن میں آپ کے مطابق مبتلا ہے. وہ کنورٹڈ فرشتہ ٹرانسفارم فرشتہ ٹرانسفارمڈ انٹو اے ہیومن بینگ اسی کے متعلق بھی ان کی کنفیوژن وہ ہوتی جو آپ کے متعلق ہے. تو پیچھے اللہ کریم نے وارننگ دے دی کہ لقد استهزا برسل من قبل آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہی مسخرے کیے گئے. فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا بھی يستهزئون یہ لوگ ذرا ان کے انجام کو دیکھیں کہ ایسے مسخرہ اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا. کبھی واپس چلے گئے پھر 19ویں پارے پر قال الذين كفروا 32 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلنا ترتيلا. انہوں نے کہہ دیا لکھی کتاب کیوں نہیں آئی, ایک جگہ اللہ کریم نے جواب دے دیا, ایک جگہ اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکھی کتاب آئی تھی, اس کی کتاب کو مانتے ہیں یہ لوگ, اس کو بھی تو نہیں مانتے, وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے, یہ لکھی ہوئی کو تھوڑا مانتے ہیں کہ آپ کو بھی لکھی ہوئی کتاب دے دوں صحیح, اور لکھی ہوئی آپ لے آتے اور وہ ہاتھوں سے بھی چھو لیتے پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جادو ہے اور میجک ہے, اس کا جواب تو وہ دے دیا اس کا. پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس طرح آتا رہے, لیکن ایک ہی نشست اور ایک ہی سٹنگ میں سارا قرآن کو سنا دے, تم ریٹن شیپ میں نہ ہو لیکن ایک ہی سٹنگ میں اور ایک ہی نشست میں اس کا سارا قرآن کیوں نہیں آیا. اللہ کریم نے فرمایا کزالی کرنی سب تبھی ہوا, ہم پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے آپ کے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں, غرب تلنا اترتی جا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدا ہوں بھائی یہ تو ایک لام و تنائی سلسلہ ہے اعتراض کا, میں کس کس اعتراض کا جواب دیا کروں؟ اللہ کریم نے فرمایا فکر مند ہوں. ولا یاتونك بمثل الا جئناك بالحق اور یہ نہیں لاتے آپ کے مقابلے میں بمثل کوئی بھی اعتراض الا جئناك بالحق مگر ہم لے آئیں گے اس کے لیے شافی جواب. جو بھی یہ آبجیکشن کریں گے آپ شافی جواب پائیں گے ان کے, میں ان کے دانت توڑوں گا جواب سے. وحسن تفسیرا اور شافی جواب ایسا نہیں ہوگا کہ جو کچھ تم نے سوال کیا ہے میں وہی جواب دوں گا, میں جواب پر آپ کو ایکسٹرا بونس بھی دے دوں گا کہ آپ جواب میں ذرا آگے چلے جائیں گے تاکہ ان کا دوسرا دروازہ بھی بنا, دوسرا دروازہ بھی بنا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یلقا الیہ کنزن اس کے پاس خزانے کیوں نہیں, گولڈ سلور کے خزانے کیوں نہیں؟ تو آپ ذرا نکالیں سورہ زخرف پارا نمبر 25 پارا لکھ لیا نمبر 13 ولما جاءهم الحق 4:30 92 صاحب کا انتظار ہے. ہمارے ہاں پرانے زمانے میں ایک ویگن چلتا تھا, جب ہم اسکول میں تھے بچے تھے تو یہ ویگن قسم کی چیز ہوتی تھی, وہ دیہات میں وہی چلتی رہتی تھی, بلکہ اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کا نظام بڑا کمزور تھا, تو وہ ویگن جو چلتا تھا وہ صبح سویرے ہمارے گاؤں سے گزرتا تھا اور شام کو پھر واپس آتا, شام کو پھر, اور وہی ایک ہی ویگن تھا جو دن بھر میں چلتا رہتا, اگر وہ آپ مس کر جاتے تو بس لوگوں نے جانا بھی نہیں چاہتے ہیں, سارے لوگ غریب لوگ تھے. تو اس کے ماتے پر اور پیشانی پر لکھا گیا تھا کہ آ گیا جی جس کا انتظار تھا, اور کا انتظار ہے. آیت نمبر 29 ولما جاءهم الحق اور جب آ گیا ان کے پاس قرآن کریم قالوا تو انہوں نے کہہ دیا ہذا سحر یہ میجک ہے, وَإِنَّا بِكَافِرُونَ، اور ہم اس میجک سے انکار کرنے والے نہیں مانیں گے. تو دیور کمیٹڈ ٹو کفر، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. دیکھیے الفاظ اللہ کریم نے جو انتخاب کر دیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وَإِنَّا نَفْرُ بِذَلِكَ، ہم اس سے انکار کرتے ہیں، نہیں، وَإِنَّا بِكَافِرُونَ، ہم اسی سے انکار کرنے والے ہیں. اب انکار کرتے اور انکار کرنے والے ہیں، یہ اہل لسان جانتے ہیں کہ اس میں فرق کتنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نَفْرُ بِهِ، ہم اس سے انکار کرتے ہیں، اس بات میں اتنا زور نہیں، وَإِنَّا بِكَافِرُونَ، اور ہم اسی ہی سے انکار کرنے والے ہیں، مین کہ وی آر کمیٹڈ ٹو انکار، کرتے رہیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی نعمت اور مہربانی ہے تو لولا نزل هذا القرآن، کیوں نازل نہیں کی گئی یہ قرآن، على رجل من القريتين عظيم، على رجل عظيم من القريتين، ایک بڑے سردار پر، مکے کا سردار یا طائف کا سردار، قريتين دو قصبے، ٹو ٹاؤنز، ان ٹو ٹاؤنز کے بڑے سردار پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ کریم نے اپنی نعمت کے لیے اور اپنی رحمت کے لیے اس غریب بندے کا انتخاب کر لیے، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھی بھی بھوکے مر رہے ہیں، سب کچھ چھٹا دیا تھا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آدمی جو بھوکوں پاکوں سے گزارا کرتا رہتا ہے، اس کو کیوں دیا؟ ابو جہل کو کیوں نہیں دیا جو مکے کا چیف ہے؟ اور یا نعیم ابن مسعود اشجعی جو طائف کا سردار ہے، اس کو کیوں نہیں دیا؟ نعیم ابن مسعود جو طائف کا سردار ہے، چیف آف طائف، اس کو کیوں نہیں دیا؟ اس کے پتہ نہیں کتنا بزنس ہے، پوری دنیا میں بل گیٹ کی طرح پھیلا ہوا، اسے کیوں نہیں دیا؟ تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ نبوت پروردگار کی رحمت ہے، یہ نبوت پروردگار کی مہربانی ہے. اہم یقسمون رحمت ربک، آیا یہ لوگ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق اللہ کی رحمت کو بھی؟ ان کو ڈسٹریبیوٹر تو نہیں بنایا کہ آپ مجھے بتائیں کس کو دے دوں یہ نبوت اور کس کو دے دوں یہ رحمت اور کس کو دے دوں یہ رحمت. ہم جب سے مجھے رحمت رب دے، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی حیات الدنیا، اللہ کریم فرماتے ہیں نبوت کو تو چھوڑیں، یہ ان کی جو مادی معیشت ہے اس کا تقسیم بھی ہولی سولی میرے کنٹرول میں ہے، اس کی تقسیم بھی، نبوت کو تو چھوڑے، وہ تو میں اپنی مرضی سے دیتا رہتا ہوں، یہ جو ان کے مادیات ہیں، یہ جو ان کے، اب یہ دیکھیے سافٹ ویئر میں کتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوگی، وہ اس دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا یہ بل گیٹس کی کالج سے بازا ہوا لڑکا ہے، اس کا کوئی کالج کی کالج کا ڈپلوما بھی نہیں لیا، اور دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی سافٹ ویئر پر اس کا کنٹرول ہے پوری دنیا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نبوت تو چھوڑیں کہ اس کے متعلق میں کسی ڈسٹریبیوٹر کو لگاؤں کہ آپ بتائیں کس کو دے دوں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مادیات کا جو مسئلہ ہے وہ بھی میرے کنٹرول میں، میں ہی دیتا رہتا ہوں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کر چکے ہیں ان کے درمیان معیشتہم، ان کی معیشت کو، کس کو؟ معیشت کو. اور معیشت اس کے تین شعبے ہوتے ہیں، کتنے شعبے ہوتے ہیں؟ تین شعبے، ایک مینٹل ایبیلیٹی، اور دوسرا میٹیریل، اور تیسرا باڈیلی پاورز. بس یہی تین ہے جو فقہا نے ذکر کر دیے کہ بس دنیا کی معیشت ان تین چیزوں پہ چلتی رہتی ہے. مینٹل ایبیلیٹی، ایک آدمی کی دماغی صلاحیت کتنی ہے، باڈیلی پاور وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے لیبر کے لیے، اور تیسرا میٹیریل ریسورسز، تو اس کے پاس کتنے میٹیریل ریسورس ہیں کہ لوگ اسے ایکسپلائٹ کریں. بس یہی تین چیزیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بھی میرے تقسیم کر دیے، کسی کو باڈیلی پاور سے نوازا ہے، کسی کو مینٹل ایبیلیٹی دی ہے، کسی کو ریسورس پر قبضہ جمایا ہے. نحن قسمنا معیشتهم بينهم معیشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے اونچا کر دیا ہے ان کو ایک دوسرے کے اوپر درجات کے ذریعے. تو دیکھیے یہ درجات، درجات کا معنی صرف یہ نہیں کہ آدمی کو پیسے ڈھیر سارے دیے گئے ہیں تو اٹ مینس کہ اس کی فوقیت ہے، نہیں، وہ تو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی غریب مزدور کا محتاج ہے تو میکسیکن پکڑ کے لائے تھا کہ اس کی بوری اٹھا کر گھر میں پھینک دے، صحیح ہے، کسی میکسیکن غریب کو پکڑ کے لائے تھا کہ اس کی دیوار کی تعمیر کروا سکے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، مین کہ میں نے ان کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے، ان سینس ادر وائز دیر از نو اینی لائف آل اوور دی ورلڈ. اگر انسان ایک دوسرے کے محتاج نہ ہوتے. یہ صرف اللہ کی شان ہے. ہمارے ہاں ایک شاعر تھے, اس نے کہہ دیا کہ نائی بند سرخ رہی ہو تل بل بوئی دس سر بچ پورا وہ پار لوری. اس زمانے میں تو یہ الیکٹرک مسئلہ نہیں تھا, اپنے بال کٹوانے کا. تو اس نے کہا کہ جو حجام ہوتا ہے حجام وہ باربر, تو باربر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دوسرے کا سر شیو کر دیتا ہے لیکن اپنے لیے کسی دوسرے حجام کو گونتا رہتا ہے. تو نحن قسمنا بینہم معیشتا فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضوں فوق بعض درجات لیتخذ بعضوں بعضا سخریا, تاکہ وہ لوگ ایک دوسرے کو اپنے تابع بنا سکے. تابع ان اے سینس, بھائی یہ ہمارے لالا ہیں, یہ کبھی کبھار میکسیکن سے کام کروا جاتا ہے تو ہم پٹھان سے تیر ہوتے ہیں دماغ کے, تو یہ غصہ کر جاتا ہے میکسیکن بھاگ جاتا ہے, پر یہ درمیان راستے میں پھر کرے رہتے ہیں کہ بھائی اب کیا کیا جائے. اب یہ ہنڈمندی کا کام اس لیے چل رہا ہے کہ اس کو میکسیکن جو کچھ بھی کہے تو وہ سنتا رہتا ہے, اس لیے اس کے پلانے بن رہے ہیں. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم فوق بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. اب اللہ کریم نے پیچھے سٹمپ لگا دیا کہ خبردار آپ دنیا کی مال و دولت کو اللہ کی مہربانی نہ سمجھے. وہ رحمت ربك آپ کی پروردگار کی رحمت جو ایمان اور قرآن ہے خیر مما يجمعون, وہ دنیا جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے. یہ تو تقسیم ہے مادی دنیا کی, یہ دنیا کا نظام چلتا رہا ہے. لولا ان یکون الناس, تو صاحب اللہ آپ کو اعتراض کا موقع نہیں دے, سوال کا اعتراض نہیں. ولولا ان یکون الناس امتا واحدۃ, اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا ان یکون الناس امتا واحدۃ کہ سارے لوگ ایک کافر امت بن جائیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر اس انجام کا ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر بن کر ایک امت بن جائیں گے تو پھر میں کیا کر دیتا. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة, تو میں رحمان سے انکار کرنے والے کافروں کے گھروں کے چھتوں کو سلور کا بنا دیتا. ومخارجا, اور ان کے سٹیئرز کو میں گولڈ کا بنا دیتا. علیہا یظہرون, اور اسی سٹیئر سے وہ سیلنگ پہ جاتے رہتے. ولی بیوتیم, اور میں ان کفار کے لیے ان کے گھروں کے لیے ابوابا وسرلا دروازے اور ونڈوز گولڈ کے بنا لیتے. علیہا یتکیون, کہ وہ دروازے وسرلا اور کشن وہ بنا لیتا گولڈ کا. علیہا یتکیون, کہ اسی پہ تکیے جما لیتے. وزخرفا, اور لاٹ آف گولڈ دے دیتا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ سارے لوگ دولت کے پجاری ہیں. وہ اگر یہ آئیڈیا انہوں نے پک کر دیا کہ گولڈ کفر کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے تو انہوں نے ایمان میں پھر کیا ڈھونڈنا ہے, پھر انہیں کافر ہی بننا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اس لیے میں نے تھوڑا کنٹرول کر دیا ہے کہ تھوڑا کافروں کو دیتا ہے, کسی مسلمان کو بھی تھوڑا بہت دے دیتا ہوں, تاکہ یہ آئیڈیا ڈیولپ نہ ہو جائے کہ یہ جو گولڈ اور سلور ہے یہ کفر کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. چلو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں بھی ایمان کو خیر بات کہہ کر گولڈ اور سلور کے لیے کفر کی دنیا میں داخل ہونا ہے. آسان کر دیا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, لیکن اللہ کریم نے پھر وہ سٹیمپ لگا دیا وہی کہ اگر میں ایسا کرتا بھی تو یہ اس دنیا کی معلومات ہے, آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور یہ سارے چیزیں لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ اس دنیاوی زندگی کے نفع کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, اور آخرت کی بہتریات کے پروردگار کے نزدیک صرف پائیس لوگوں کے لیے, دنیا داروں کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ وہ تقویٰ پہ بھی تنگ کرتا ہے, وہ دولت پہ بھی تنگ نہیں کرتا. اللہ کریم جب ایک تقویمی مسئلہ بیان کر دیتا ہے تو آدمی تو دولت کا پجاری ہے, اس کا ذہن فوراً اس طرح چلا جاتا ہے کہ چلو اس فضل کو کیوں نہ لینا. تو اللہ کریم فوراً فیصلہ کر جاتا ہے کہ فضل وہاں نہیں, فضل یہاں ہے ایمان و قرآن کے پاس. فضل وہاں نہیں ہے دنیا زندگی, فضل یہاں ہے آخرت کی بہتری. تو آپ پیچھے اپنے سبق میں چلے جائیں, انشاءاللہ میرے خیال میں آج تو یہی سبق کافی تھا. کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اور اگر ہم نازل کر دیتے ان کے پاس فرشتے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور بات کرتے ان کے ساتھ فیس ٹو فیس الْمَوْتَى مردے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ, اور جمع کرا دیتے ان کے لیے ہر ایک چیز کو. قُبُلًا گرو در گرو, یعنی ڈھیر سارا. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, وہ پھر بھی نہیں تھے کہ ایمان لاتے, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اگر اللہ چاہتے, ولکن اکثرهم یجہلون, لیکن ان کی میجارٹی وہ جہالت کرتی رہتی جو اس قسم کی بکواس کرتے ہیں. اللہ کریم نے فرماتے کہ میجارٹی آف دا پیپل دے آر میکنگ اونلی اے بکواس, وہ جہالت کرتے رہتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کر کے, لیکن یہ باتیں کر کر کے وہ جھلون, یہ جھلون کا لفظ قرآن کریم میں جو مستعمل ہوتا ہے عربی میں, جن پر ہم کہتے ہیں کہ بک بک کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا لیکن اکثر الناس یجھلون, لوگوں کی اکثریت وہ بک بک کرتے رہتے ہیں, لوگوں کی اکثریت بک بک کرتی رہتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ, اب یہ کنسول ہے, تسلی ہے رسول پاک کی سلسلہ سے تسلیات, کہ میرے پیغمبر آپ برا نہ مانے, یو میں ناٹ کل گریپ اینڈ سارو, یو میں ناٹ بین گریپ اینڈ سارو, آپ نہ کریں ایسا, کیونکہ یہ روٹین بزنس چلا آ رہا ہے کہ پیغمبر کے پیچھے انسانوں اور جنات دونوں کے شیطان لگے ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا, اور اس طرح ہم بنا دیتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ, اور پیغمبر کے لیے عدواً دشمن, کون مخالفت میں ہو تو پھر کام کا مزہ نہیں ہوتا, مخالفت میں ہو تو پھر الشیاؤ, عرب کہتے ہیں الشیاؤ تو رف ازدا دیا, کسی بھی چیز کی اہمیت آپ اس کے اپنے سے معلوم کریں گے, اس چیز کا جو اپوزٹ ہے, اس چیز کا جو اپوزٹ سے اس کی ویلو, اب لائف کسی کی قدر قیمت ہمیں کس چیز نے معلوم کروا دی, اندھیرے نے, اندھیرے نے, ہم سیر ہو جائیں تو سیر ہونے کی قدر قیمت ہمیں کس چیز نے, اگر آدمی کو بھوک سے لگے تو اسے سیر ہونے کا کوئی مزہ آتا ہے, آتا ہے, اگر آدمی کو پیاس نہ لگے تو اسے پانی پینے یا سات ڈرنک پینے کا کوئی مزہ آتا ہے, کچھ بھی نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے اپوزٹس میں چیز کی قدر قیمت رکھ دی ہے, اور پیغمبر کو تو میں اوپر لے جانا چاہتا ہوں, اس لیے اس کی اپوزیشن سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جنات کے شیطان تو لگے ہی رہتے ہیں, انسانوں کے شیطان بھی اس کے خلاف لگے رہتے ہیں, اور اللہ کریم نے اپنی جانب منسوخ کر دی کہ میں نے بنا دیے ہیں, انہیں ان کے پیچھے لگا دیا ہے, تاکہ وہ اوپر تو تم بھی بعد مخالف سے نہ گھبرا, اے اوقات یہ تو چلتی ہے تجھے ان چھوڑانے کے لیے. اللہ نے اچھی بات کہی کہ تم بھی باب مخالف سے نہ گھبرا, اے اوقاف, جب اوقاف اس طرح پر مار مار کے مار مار کے, اب کوئی ایسی ہوا اور ونڈ نہیں کہ وہ اوقاف کا منہ موڑ سکے, کوئی ونڈ اوقاف کا, باقی سارے پرندے کا منہ موڑ دیتے ہیں, سارے پرندے کے منہ کو, وہ اوقاف کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کا منہ نہیں موڑا سکتے پیچھے کی طرف, وہ ریورس گیئر نہیں لگاتا, البتہ وہ جو اپوزٹ ہوا آ جاتی ہے تو اس کی فلائٹ اوپر چلی جاتی ہے, اس کی فلائٹ کیونکہ وہ اس کے اس جگہ جو مارکن سے اوپر چلتا رہتا ہے. میں نے کہا کہ تم یہ باب مخالف سے نہ گھبرا, اے اوقاف, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے, تو اڑان کی قوت مضبوط ہونی چاہیے, تو اپوزٹ سائڈ سے جو ونڈ آتا رہے گا وہ آپ کے اڑان کو اوپر لے چلتا رہے گا, لیکن اگر آپ کی اڑان کی قوت اس طرح تو میں تمہیں سے گھنٹا کے تو بھی ہم نے چھٹی کر دی, کیونکہ سارے لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں, بس ہم نے دل کا کھانا چھوڑ دیا. کبھی جو مخالف ونڈ یہ چلتا رہا تھا پیغمبر کے خلاف, یہ اس لیے کہ پیغمبر کا کام پروان چڑھ جائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ, اس آیت کو ذرا محفوظ رکھ کر آپ واپس سورہ فرقان پر چلے جائیں, چلے جائیں آیت نمبر 31 پر, آیت نمبر 31 دیکھ لیا, کوئی 19 پا رہا ہے صفحہ بتائیں. كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, دیکھیے یہ دونوں کو دیکھیں, دونوں کو دیکھیں, دونوں آیتیں ایک قسم کے الفاظ سے شروع ہو جاتے ہیں, الفاظ میں نکال لیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, وہاں تک آیت ایک جیسا ہے کہ اسی طرح ہم بنا دیتے ہیں ہر پیغمبر کے لیے عدواً دشمن. آج کے سبق میں کہہ دیا شیاطین الجن والانس, انسی شیطان اور جنی شیطان, جنی شیطان, انسی شیطان اور جنی شیطان, اور یہاں کہہ دیا کہ عدواً دشمن بنا دیتے ہیں, من المجرمین, مجرموں کے گروہ میں سے. وکفا بربک ہادیا ونصیرا, اور کافی ہے آپ کا پروردگار پیغمبر کو ہدایت دینے والا, اس کو سپورٹ کرنے والا, اس کو دشمنوں کی کیا پرواہ ہے, جبکہ اس کا پروردگار اس کا سپورٹر ہے اور وہ اسے گائیڈ کرنے والا ہے. تو آج کے سبق تو واپس آ جائیں, کہ اللہ پیغمبر یعنی جس آدمی سے اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے کس طرح قدم قدم پہ اسے کنٹرول کرتا رہتا ہے. ادر وائز انسان میں تو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں. اگر میں دین کی بات کروں ساری کمیونٹی میری مخالف ہوں, کہتے ہیں بھائی مجھے کیا دین مانگی ہوئی ہے. لوگ مزے اڑاتے رہتے ہیں امریکی زندگی کے اور ہم نے ویسے اپنا جینا دوپہر کر دیا ہے, چلو ہم بھی ذرا مزے اڑائیں. لیکن اگر اللہ آپ سے کام لینا چاہے تو اللہ آپ کو استقامت اور اسٹیبلٹی دے دیتا ہے. تو نو ڈونٹ میک اینی کمپرومائز, دیز آر دی کمانڈمنٹس آف اللہ اینڈ دس از دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں کی جو برق برق زندگی ہے نا, یہ ہم مولویوں کے ایمان کو بھی گڑبڑ کروا دیتی ہے. مصیبتیں جھیلنی تھی اور مخالفتیں جھیلنی تھی تو پاکستان پہ کیا ہو کے آئے, بس وہاں ہی کافی تھی. تو یہاں تو ہم مصیبتیں جھیلنے کے لیے نہیں آئے, اور زیادہ چلتا ہے. تو اگر ہم یہاں یہ کہیں کہ بھائی یہاں تو بعد مخالف اس سے بھی زیادہ تیز ہے, تو چلے بھائی یہاں تو لوگ مزے اڑاتے ہیں, مرسڈیز میں بیٹھے رہتے ہیں اور بی ایم ڈبلیو میں بیٹھے رہتے ہیں, اور کچھ کنسلیشن ہو جائے تو ہم بھی ذرا کمپرومائز ہی شروع کریں. زندگی ذرا اچھی گزریں گے زندگی ذرا, کیونکہ اگر لوگ کو خواہشات کے مطابق بات کریں تو سارے لوگ آپ کی گرویدہ ہو جائیں گے, سارے لوگ آپ کے. کیونکہ ایک ہے انسانی فطرت, ایک ہے اور انسان کی فطرت بنیادی طور پر برائی پسند نہیں. انسان کی فطرت بنیادی طور پر برائی پسند نہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ, اللہ کریم نے انسان کو طور میں چڑھ دے دیا ہے. فأبواه یهودانه ونصرانه ومجوسانه, اس میں جو برائی آپ دیکھتے رہتے ہیں اس میں سے 99.9% معاشرے کا اثر ہوتا ہے. کسی بھی انسان کے کردار عمل میں سب سے زیادہ حصہ کس چیز کا ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کا ہوتا ہے. پاکستان میں ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے, امریکہ میں آ جائے تو وہ پھر وہ مشروب طاہر پینا شروع کر دیتا ہے, جو پاکستان سے شروع ہوئے وہ پینا شروع کرے, وہاں ٹھیک ٹھاک یہاں پہ رہیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ میں پن چکا اور وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رکھ سکا اور نہ کنٹرول نہ کر سکا تو پھنس گیا. بھائی پاکستان میں رہا تھا وہ کسی بھی سودی کاروبار میں انوالو نہیں ہو رہا تھا, یہاں پہ آ کے مولوی پھنس جاتے ہیں. مولوی پھنس جاتے ہیں کہ ہونا چاہیے, یہاں کی ضروریات ہیں, آدمی نہیں گزارا کر سکتا, گھر تو جی بنیادی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں واپس چلے جائے پاکستان, یہ بنیادی ضرورت ہے. ہاں زیادہ پھنستے ہیں اور مولوی جو پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ کام فرمایا. تو شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے مولویوں جب وہ دستار بندی کروا دیتے اپنے شاگردوں کی تو وہ کرواتے لوگ گمراہ ہوتے جائیں, آپ انہیں گائیڈ کریں گے, آپ گمراہ ہو جائیں گے کون ہے گائیڈ کروانے والا. آپ تو لوگوں کے مقتدا بن جاتے ہیں, آپ لوگوں کے مقتدا. تو آپ اگر تھوڑی حرام خوری کریں گے تو لوگ اسی کو اساس بنا کر, مولوی صاحب کے عمل کو اساس اور بنیاد بنا کر وہ پرسینٹ پرسینٹ حرام خوری میں لگ جائیں گے. اچھا تو اس لیے تو میں جب کسی کے ساتھ جاتا ہوں تو یہاں تک تو کمپرومائز کر جاتا ہوں کہ کسی سے انہیں زیادہ سختی نہیں کرتا کہ بھائی آپ لوگ یہ غیر مضبوط گوشت کیوں کھاتے رہتے ہیں. صحیح بس صرف یہی پوچھ لیتا ہوں کہ گوشت آپ کہاں سے لے آئے ہیں, بلکہ صرف گوشت کھاتا ہی نہیں, ٹچ ہی نہیں کرتا, اور بدمزگی نہیں پیدا کرنا چاہتا کہ وہاں میں پوچھا کروں کہ بھائی آئیں آپ, میں آپ سے انٹرویو لینا چاہتا ہوں. صحیح گوشت کے لیے بھائی یہ پیٹ ہے بیڑا گھر کو اس کا, اس نے بہت سارا کھا لیا, اس کا پیڑا غرق ہو, اس نے کبھی اعتراف نہیں کیا کہ میں نے کچھ کہا لیا. وہ میرے دادا جان وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا میں سب سے منکر چیز جو ہے وہ انسانی پیٹ ہے. اس نے کہا کہ یہ ہمیشہ انکاری کرتی رہتی, یہ کبھی نہیں کہے کہ میں نے کچھ اچھا کچھ کھایا. صحیح ہے, تو یہ منکر پیٹ ہے اور یہ پیٹ کو آپ کنٹرول کریں, یہ کیا مصیبت ہے بھائی. ٹھیک ہے وہ سلاد کھائے بس مسئلہ ہی ختم, کیوں مسئلہ ہی ختم. کبھی کبھار کوئی کہہ دیتا ہے جی وہ بس یہاں کی, میں کہہ رہتا ہوں کہ آج جی بس کھائے نا جی, یہاں کی تو یہاں کی کھائے, اب آپ مجھے کیوں مجبور کرواتے ہیں کہ میں بھی کھاؤں. میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا کہ تفسیر کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دے مسٹ بی کمیٹڈ, ان کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں نہ پڑھا رہے ہیں. صحیح ہے, جس چیز کے متعلق ہم نے تفسیر سے تفسیر میں کیوں یقین آ جائے سے پھر آپ لوگوں نے اس کو ٹچ نہیں کرنا. اگر بہت لوگ کہیں گے یہ لوگ خالد صاحب کے پاس بیٹھے رہتے ہیں تفسیر پڑھتے رہتے ہیں, جب یہ کہتے رہتے ہیں تو اٹ مینس کہ دیٹس اوکے. تو نیچے دیکھیں کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن, اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے ہر پیغمبر کے لیے دشمن, شیاطین الانس والجن, انسی شیطان اور جنی شیطان. کیونکہ شیطان یا شیطانت کی سرکشی کا نام ہے, شیطانت کس کی سرکشی کا نام ہے,

وہی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک ڈیٹیلڈ کتاب وہ بھجوا چکا ہے, تو اس کے علاوہ میں کسی اور کو حاکم بنا دوں, اس سے فیصلے کرواؤں؟ تو مفصلہ کا معنی یہ ہے کہ دس قرآن از دی سورس آف اسلامک لا اینڈ اسلامک شریعہ, اور ان ڈیٹیل آپ کو پرنسپلز آف لاز دے دیے ہیں, تو کیوں آپ کسی دوسرے حاکم کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں یا اسی کے قانون کے مقتضیات پر عمل کرتے رہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ کلیئر کر دیا کہ مائی ڈیوٹی از ناٹ اونلی ٹو کال یو ٹو ورشپ اللہ سبحانہ و تعالی, بٹ دس اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لا, دیٹ شوڈ بی, بٹ دیٹ مسٹ بی امپلیمنٹڈ اینڈ دیر مسٹ بی لا آف دی لینڈ, فغیر اللہ ابتغی حکما. الذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دے دیا ہے, یعلمون, وہ جانتے ہیں, انہو کہ یہ قرآن, منزل نازل کیا گیا ہے, من ربک کے پروردگار کی جانب سے, بالحق کے یقینا, فلا تکونن من الممترین, سو او ایڈریسی, فلا تکونن جس سے خطاب کیا جا رہا ہے, اور قرآن کریم کس سے خطاب کر رہا ہے؟ with every individual human being, maybe in the lifetime of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or maybe there after the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maybe in America or in India or in North or South. فلا تکون اللہ, تو نہ بنیے آپ, او مخاطب, من الممترین, شک کرنے والوں کے گروہ میں سے, شک کرنے والوں کے گروپ میں سے نہ بنے. یہ قرآن اللہ کی جانب سے یقیناً نازل کروا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, نازل کروا دیا گیا ہوگا, نازل کروا دیا گیا ہوگا, لیکن ہمیں تو عدل پہ مبنی قانون چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا, رہے خدا کے بندو, آپ کے عقل پہ کیا آفت پڑی ہوئی ہے؟ اللہ کے کتاب کے کلمات سے علاوہ بھی کوئی دوسرے عدل کے کلمات ہو سکتے ہیں؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا, وَتَمَّتْ, اور پرفیکٹ کروا دیے گئے ہیں کلمت رب کا, آپ کے پروردگار کے کلمے, صدقن, سچائی کے اعتبار سے, وعدلن, اور جسٹس کے اعتبار سے. اگر آپ سچے کلمات چاہتے ہیں تو یہی قرآن والے ہیں, اگر آپ عدل کے کلمات چاہتے ہیں تو یہ قرآن والے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک, لیکن یہ فار ٹائم بینگ ہوگا, فار اسپیسیفک ٹائم ہوگا, اس کی تبدیلی کی ضرورت پڑے گی, حالات تبدیل ہوتے جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا, لا مبدل لکلمات, کوئی ایسی قوت ہے نہیں جو اللہ کے کلمات کو تبدیل کر سکے, لیکن نان امینڈیبل اینڈ انچینجبل, نان امینڈیبل اینڈ انچینجبل, اس میں نہ ترمیم کی جا سکتی ہے اور نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. لا مبدل لکلمات, نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے کلمات کا, وہ السمیع العلیم, اور یہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے لوگوں کے سازش والی باتوں کو, العلیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان کے احوال کو. وہ قرآن کے مقابلے میں جو کچھ کہتے رہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں میں سنتا رہتا ہوں, جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں میں اسے جانتا ہوں, تو یہ وار نہیں ہے, وہ السمیع العلیم. اچھا جی, اب یہ تو ایک سچائی ہے, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, ایک فیکٹ ہے, ایک ریالٹی ہے, تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو فالو نہیں کیوں نہیں کرتے؟ زیادہ لوگ یا میجارٹی, وہ تو اپوزیشن میں ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ گدوں کی میجارٹی کے پیچھے جاؤ گے تو خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اگر آپ تُطِعْ, اطاعت کریں گے, فالو کریں گے, اکثر من فِي الْأَرْضِ, مخلوق کی اکثریت کو, کہ میجارٹی کس طرف جا رہی ہے, اگر آپ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے, کیونکہ میجارٹی تو گمراہی کی طرف جاتی رہتی ہے, بیکاز دے آر سلوز آف دیئر لسٹ اینڈ ڈیزائر, وہ تو اپنے وشز کو فالو کرتے ہیں. میجارٹی کس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کو, اللہ کے دین کو, نہیں جی, اپنے لسٹ اینڈ ڈیزائر کو. تو اب اگر آپ میجارٹی کو کرائیٹیریا بنا دیتے ہیں اور ان کے پیچھے جاتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا بھی بیڑا غرق اور آپ لوگوں کا بھی بیڑا غرق. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ اگر آپ فالو کرتے ہیں میجارٹی ان لوگوں کی جو اللہ کی زمین میں پستے ہیں یُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وہ گمراہ کریں گے ڈیویٹ کروائیں گے آپ کو ڈائیورٹ کروائیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وہ تو اتباع کرتے اور فالو کرتے اللہ الظَّنَّ اپنے وشس کو یتبعون الا الظن وہ تابداری نہیں کرتے مگر اپنے خام خیالی کو اور ہمیں اپنے امیجنری آئیڈیالوجی کو جو انہوں نے امیجنری قسم کی آئیڈیالوجی بنائی ہے لوگوں کی اکثریت اس کے پیچھے چلتی رہتی ہے انہم الا یخرسون اور نہیں ہے وہ لوگ الا یخرسون مگر وہ اٹکل والے ہیں تخمینے لگاتے رہتے ہیں پیپل آف اسٹیمیشن وہ ریالٹی پہ نہیں وہ تخمینے لگاتے رہتے ہیں الا یخرسون اور یہی وہ چیز ہے جو انسانی اذہان میں ابتدا سے چلی آ رہی ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی کہا گیا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی کہا گیا کہا ہے ما نراک تباک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائی ما نرا لکم علینا من فضل نظنکم کاذبین چاہیے ایک سیڈی والا وہ سیڈی چھوٹا اب نکال سکتے سیڈی ہے میرے پاس لیکن چھوٹا سا کمپیوٹر چاہیے ہم کو بھی نہیں جانتا یہ سارے ماہر ہیں اس کے یہ دیکھیے چھوٹی صاحب بھی اس دور کے آدمی ہیں ہم تو بھائی پرانے دور کے آدمی ہیں نہیں جانتے آج کے دور کے تقاضوں کو سورہ ہود پارہ نمبر بارہ لیا پارہ نمبر بارہ لیا آیت نمبر 25 لقد ارسلنا نوحا الى قومه اور تاکہ ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے پاس انی لکم نذیر مبین اس بات کے ساتھ کہ میں آپ کو کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے اللہ تعبدوا الا اللہ بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی انی اخاف علیکم میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے حوالے سے عذاب یوم العلیم دردناک دل کے دردناک عذاب سے فقال الملا الذين كفروا من قومي فقال کہہ دیا الملا غلط قسم کے لوگوں نے فقال کہہ دیا الملا غلط قسم کے لوگ رؤساء القوم و اشراف الیلیٹس آف سٹیز اینڈ چیفٹینز آف ٹرائب اسے غلط کہتے ہیں فقال الملا الذين کہہ دیا ولاق قسم کے لوگوں کو لوگوں نے الذین وہ لوگ کفروا من قومہ جو کفر کر چکے تھے اس کی قوم میں سے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا ما نراک الا بشرا مثلنا ہم نہیں دیکھتے آپ کو اور نہیں مانتے آپ کو الا بشر مگر انسان تو انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا رات میں نے فلسفہ بیان کر دیا تھا کہ ما نراک الا بشرن ما نراک الا بشرم مثلنا آپ انسان ہے اور انسانیت میں بھی مثلنا آپ بالکل ہمارے ساتھ سملر ہیں ہمارے عزیز ہیں ہمارے کزن ہیں آپ ہمارے کزن ہیں ہمارے عزیز ہیں انسان بھی ہیں اور پھر ہیں بھی ہمارے عزیز کوئی دوسرے ملک سے آ جاتے تو شاید ہم فالو کر جاتے ہیں تو کوئی سپر نیچرلٹی قسم کی صفت اس کے اندر ہوگی آپ کو تو ہم جانتے ہیں آپ تو ہمارے کزن ہیں تو آپ انسان بھی اور ہیں بھی ہم میں سے ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک اور ہم نہیں دیکھتے اتبعک کہ آپ کی تابعداری کر رہے ہیں اور آپ کو فالو کر چکے الا الذین مگر وہ لوگ ہم اراذلنا الا الذین مگر وہ لوگ ہم اراذلنا جو ہمارے گسے پٹے اور تعداد میں توڑے ہیں جسے پیٹے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں لگینا ان اراد لینا وہ لوگ جو جسے پیٹے ہیں ڈاؤن ٹراڈن ہیں ڈپرائیوڈ ہیں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں وہ ارازل یہ پلورل ہے ارزل کا اور ارزل سپرلیٹیو ڈگری ہے رزیل کا اور رذیل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر آپ جماعت کے لیے استعمال کر دیں تو رذیل جماعت مینز ایک چھوٹا سا گروہ, جماعت الرذیلہ مینز چھوٹا سا گروہ. اگر آپ فرد کے لیے استعمال کریں تو رذیل کا معنی وہ جسے ہم کمی کہتے ہیں, کمی کہتے ہیں پنجاب میں, کمی کہتے ہیں وہ نہیں, وہ چوڑا چماعت جسے ہم کہتے ہیں. حالانکہ شریعت میں یہ تصور نہیں ہے, لیکن یہ خباثت انسانوں میں پہلے سے چلی آ رہی ہے, انسانوں میں پہلے سے. اگر سندھ کے ہاریوں نے ہڑتال کر دیا کام کرنے سے تو سارے سندھی بھوکے مر جائیں گے یا نہیں مریں گے, اور اگر وڈیروں نے ہڑتال کر دیا تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا. اگر لیبر نے ہڑتال کر دیا تو کوئی صنعت مصنوع چیز آپ کو نہیں ملے گی, کوئی مصنوع چیز آپ کو, اور سرمایہ داروں نے ہڑتال کر دیا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. جن سے زندگی بنتی ہے انگریز نے وہاں آ کر ہمارے ذہن میں یہی پرانی خباثت ڈال دی کہ ان کو کم نہیں کہتے رہے. کیا کہتے ہیں؟ کم نہیں کہتے رہے کہ فار ایگزامپل چودھری صاحب بیٹھے ہوں تو وہ چارپائی پر چودھری صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, فار ایگزامپل. اور لالا بیٹھا ہو چار سدے میں یہ اپنے ساتھ اپنے زمیندار کو نہیں بیٹھا سکتا. ماں نرا کا تباہ کا, اور ہم نے نہیں دیکھا آپ کو اتباع کا کہ آپ کی اتباع کر چکا ہے. الا الذین اراذلنا, چودھری صاحب کے ساتھ میرے اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے, میں ذرا اس بات کو چینج کرتا ہوں. آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ لالا کے ساتھ وائف نہیں بیٹھ سکتی, میں ذرا اس کو دوسرے کڑائے میں بیان کروں کہ اس کے ساتھ یہ نہیں بیٹھ سکتا, تو یہ ہماری سب کی کمزوری ہے. وما نراك تباك الا الذين هم اراذلنا, لیکن لالا یہ آزاد آدمی یہ کہہ دیتا ہے, ذرا ریزرو رہتے ہیں, ورنہ مطلب ساروں کا وہی ایک ہی ہے, ڈرتے سارے ہیں. وما نراك تباك الا الذين هم اراذلنا, ورنہ یہ نوید کہتا نہیں بلکہ اس کی بھی یہی حالت ہے. وہ اپنے وطن میں ہوتے تو ٹھیک ٹھاک ہوتے, پتا نہیں, یہ تو پتا لگائیں گے اس سے. نہیں اس کا پتا تو ہم نشان سے معلوم کریں کہ یہ کیا ہے گھر کے اندر. وما نراك تباك الا الذين هم اراذلنا, ما نراك تباك الا الذين هم اراذلنا, اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو کہ آپ کو فالو کر رہے ہیں مگر وہ لوگ, ہم اراذلنا جو ہمارے کمیونٹی میں کمی ہیں. ایک الا الذين هم اراذلنا جو تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہیں, اور دوسرا بادی الرائے, یہ محاورہ ہے, فگریٹو میننگ اس کا یہ ہوتا ہے بادی الرائے کہ ان کی کوئی اوپینین نہیں ہوتی, وہ اوپینین لیس قسم کے لوگ ہیں, وہ صاحب الرائے قسم کے لوگ. ما نرى لكم علينا من فضل, اور نہ ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے علینا اپنے اوپر, من فضل کوئی فضیلت, کوئی ورچو بھی آپ میں ہم نہیں دیکھتے کہ اس ورچو کے حوالے سے چلو ہم آپ کو فالو کریں. البتہ ہم جو آپ کو جانتے بل نظنکم کاذبین, بس آپ کو صرف ایک ہی صفت اور کوالٹی کے اعتبار سے جاتے کہ آپ سارے جھوٹیں گے. کیا سر؟ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھیوں سے کہہ دیا, حضرت ہود سے کہہ دیا, نکلتی نہیں کہیں بات کو. آپ خود اپنے طور پر کنفیوز ہیں, اپنی بات کے حوالے سے آپ خود ہی کنفیوز ہیں کہ اسلام ورچوز کی بات کر رہا ہے, اسلام ورچوز کی بات ہی کر رہا ہے, اسلام کوئی کیپٹل اور جاگیر کی بات نہیں کر رہا, یہ کوالٹیز کی بات کر رہا ہے. اب چھوٹیوں میں کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ ان کو ہم سردار بنا دیں, ہمارے خانوں میں ہمارے اندر کون سی کوالٹی ہے کہ ہم ملک بنے ہوئے اپنے گاؤں کے اندر اور بائبلوں سے اپنے پیچھے چلاتے رہتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اسلام رسپیکٹ اور عامل ڈیپینڈ کر دیتا ہے کوالٹیز پر, تقوا کی کوالٹیز پر. ہم جو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم نہیں کہتے, پیغمبر جو کہتا ہے فلاں کو آگے کر دیں, اس لیے کہ یہ زمین افسانی تھی, اور ادر پیپل دے آر جسٹ لائک ڈنکیز, دے ڈونٹ نو ایون دی دین آف اللہ سبحانہ و تعالی, ہی ول میک اے ڈنکی جسٹ ایز اے مام. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہہ دیا کہ ابشرا منا واحدا نتبعہ, اس نے کہہ دیا ہم آپ کو کیسے فالو کر دیں. آپ بشرن, آپ انسان ہیں, مجھے دیکھیے آپ انسان ہیں, ہم انسان کی نبوت پہ یقین نہیں رکھتے. ایک دوسرا ملنا, اور پھر ہمارے ٹرائب سے ہیں, کوئی کسی دوسرے ٹرائب سے آ جاتے تو شاید کچھ آپ کی فضیلت ہم تسلیم کر جاتے ہیں. آپ کو تو ہم جانتے ہیں, آپ کا تو ڈیسنٹ وہی ہے جو ہمارا ہے. اور تیسرا واحدن, آپ ہیں بھی اکیلے, میجورٹی ہمارے پاس ہے, وہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ انسان نہ ہوتے فرشتہ ہوتے تو ہم فالو کرتے، ہم میں سے نہ ہوتے کسی دوسرے جگہ سے آ جاتے تو ہم فالو کر دیتے، اکیلے نہ ہوتے میجارٹی آپ کے ساتھ ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ فالو کر دیتے. ان تینوں چیزیں جس کے اساس پہ کسی کو فالو کیا جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہے نہیں، تو کیوں ہم آپ کو فالو کر دیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا آج والے سبق میں کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اطاعت کرتے ہیں اکثر من فی الارض، زمین میں بسنے والوں کی اکثریت اور میجارٹی کی، یُضِلُّوكَ وہ گمراہ کریں گے آپ کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، یتبعونا وہ اتباع نہیں کرتے، الا ظننا مگر اپنے خیالات اور وشز کے، وانہم الا یخرصون اور وہ لوگ نہیں مگر تخمینے لگانے والے لوگ ہیں، اسٹیمیشن پہ چلتے رہتے ہیں، اپنا کوئی اپنے دماغ کے اندر کوئی منصوبہ بنا دے رہتے ہیں اور اسے آئیڈیالوجی کا مقام دے رہتے ہیں. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله، تحقیق آپ کا پروردگار وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے اس کو، یضل جو گمراہ ہوتا ہے، عن سبيله اللہ کے راستے سے، وہ اعلم بالمعتدین اور اللہ تعالی وہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کا، اللہ تعالی کسی کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا، هو اعلم من يضل عن سبيله وہ جانتا ہے ہر انڈیویجول کو جو گمراہ ہوتا ہے، ہر انڈیویجول کو جو گائیڈنس کا راستہ لے لیتا ہے، اور ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ دی میجارٹی اینڈ مائنارٹی، یہ ہدایت والے مائنارٹی میں ہیں اور گمراہی والے وہ میجارٹی میں ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ دیٹ از ناٹ دا کوالٹی ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، دی کوالٹی ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی از ہدایا مے بی اونلی اے سنگل پرسن، کیونکہ اسلام یہ کوانٹیٹی پہ یقین نہیں رکھتا. کس چیز پہ یقین رکھتا ہے؟ کوالٹی پہ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام کی کا جنرل پرنسپل ہے، بنیادی اصل. یہ تینوں ائمہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی قبولیت کے لیے مابہل امتیاز ہے. یہ باقی تینوں ائمہ کا مسلک ہے کہ حدیث کئی سارے روات میں اور نیریٹرز میں روایت کیا ہو تو وہ زیادہ قابل قبول ہے، وہ زیادہ قابل. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کوالٹی وائز جیورس ٹائپ کے راوی نے روایت کیا ہو تو وہ قابل قبول ہے، ڈزنٹ میٹر کے مقابلے میں دس آدمیوں نے روایت کی ہے مقابلے میں دس. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ایک جانے دس پندرہ صحابہ کی روایت آ جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک عبداللہ ابن مسعود کی روایت آ جاتی ہے، ابن مسعود کی روایت، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رائٹ ہے ابن مسعود کے پیچھے چلا جاتا ہے. اس جانے دس صحابہ کی روایت آتی ہے اور دوسری جانب حضرت عائشہ کی روایت ملتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو پک کر دیتا ہے. شیوا فقیہ الامہ، شیوا دیورست آف امہ، اینا لب صحابہ یوز تو کم آپ تجھے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیک نالج دیر بیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہیں پرنسپل اسلام میں ہے کوالٹی کا. اور علامہ نے اچھی بات کہی تھی کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو زنا کرتے ہیں اللہ نہیں کرتے، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاریشو کہ از مغزد صد خر فکر انسانی نمی آیت. اگر 200 گدوں کے دماغ کا آپ جمع کر دیتے ہو ایک انسان کا دماغ، اس میں کلوننگ کر سکتے ہیں؟ جو ہم بیلٹ شمار کرتے ہیں یہاں کاغذ کتنے پڑے فلاں جگہ، کاغذ کتنے بھائی فلاں جگہ جو ہے 2000 گدوں کے کاغذ پڑے ہیں اور اس کے مقابلے میں 3 انسانوں کے کاغذ پڑے ہیں، بھائی 3 انسانوں کی قدر قیمت نہیں، یہ 2000 گدے جو طرف جمع ہو سکے ہیں صحیح. They have all the right to lead the community and they have all the right to rule the people. انا للہ و انا الیہ راجعون. شریعت اسلامیہ میں نے اسیاب کو شرعیہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھی تفصیل سے، اور ابن خلدون جو امت کا سیاست کے حوالے سے اور معاشرت کے حوالے سے اور سوشیالوجی کے حوالے سے امت کے امام مانے جاتے ہیں، تو ابن خلدون نے مقدمہ کے اندر لکھ لیا ہے کہ 3 قسم کی حکومتیں یہ تاریخ انسانی میں چلی آئی ہیں. کتنی حکومت؟ 3 قسم کی. ایک کو وہ کہتے ہیں الملک الفردی، الملک الفردی یا ڈکٹیٹرشپ جو آج کی اصطلاح ہے، عربی میں بھی آج کل انہوں نے اس کے لیے اصطلاح نکالی ہے عربی لفظ الملک الدکتاتوری، وہ ڈکٹیٹر کو دکتاتور بنا دیا ہے الملک الدکتاتوری. ابن خلدون کے زمانے میں یہ اصطلاح نہیں تھی، اس نے اس کے لیے نام رکھ دیا الملک الفردی، کہ ایک ہی فرد دی کنگ، کون دی کنگ، وہ قوم کو چلاتا رہتا ہے اپنے وشز کے مطابق، قوم کو چلاتا رہتا ہے اپنے اوپینینس کے مطابق اپنی خواہشات. وہ جو ہے جو یہاں پہ مر رہا ہے کینسر کا مریض ہے, ہاں اس نے اپنے بھائی کو کان سے پکڑ لیا کہ آپ نہیں تو دوسرا بیٹا. دیکھیں بس وہ ایک شخصیت کے ارد گرد ساری چیز گنتی پڑتی. المل کو دکتاتوری, دوسرے کو وہ کہتے ہیں المل کو دستوری. کیا کہتے ہیں کچھ دستوری, اس نے اس کے لیے کام ہی نکالا ہے. کیونکہ اس زمانے میں لفظ ڈیموکریٹ یا ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک وہ ابن خلدون کے زمانے میں نہیں تھا, ورنہ آج کے دور میں عربوں نے اس کے لیے اصطلاح نکالا ہے ملک ڈیموکراسی. ڈیموکریسی ڈیموکریٹک دور میں وہ عربی میں کہتے ہیں الملک ڈیموکراسی. تو ڈیموکراسی میں ابن خلدون کہتے ہیں کہ کچھ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا ان ادر ورڈ سلیکٹڈ ہوتے ہیں, یا سلیکٹڈ ہوتے ہیں بٹ دے آر ان مائنورٹی. کانگریس میں کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں؟ میجورٹی آف امریکا, مائنورٹی آف امریکا. میجر میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ مائنورٹی آف دا افغانی پیپل. پاکستان کے کمیشن میں کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں؟ مائنورٹی, 217. برطانیہ کے اس میں ہمارے نمائندگان میں ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ مائنورٹی. انڈیا کے لوک سبھا میں کتنے بیٹھے رہتے ہیں؟ مائنورٹی. ایران کے مجلسہ میں کتنے بیٹھے رہتے ہیں؟ مائنورٹی. اور مائنورٹی اپنے وشز کے اساس پر قوم کو چلاتی رہتی ہے. مائنورٹی اپنی وشز کے مطابق کس کو چلاتی رہتی؟ قوم کو چلاتی رہتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ تیسرا ہے الملک الاسلامی. الملک الاسلام, الملک الاسلامی الشورائی, الشورائی, ملک الاسلامی الشورائی میں کے ممبران خاص کوالٹیز کے افراد ہوتے ہیں. اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک کنسلٹیٹو گورنمنٹ یا ان ادر ورڈ یو کین سے خلافہ. جو اس کے لیے اصطلاح ہے کام جو پہلے سے آ رہی ہے اسے کہتے ہیں کیا؟ خلافہ. خلافت اعلی منہاج النبوہ ٹرم اس کے لیے جو استعمال ہوا ہے کتابوں میں وہ ہے خلافت اعلی منہاج النبوہ. نبوت کی طریقے پر, نبوت کے طریقے پر خلافت کو چلانا, نبوت کے طریقے پر جس نے جس طرح نبی نے لوگوں کو چلایا اسی اساس پہ لوگوں کو چلانا, اسی گورنمنٹ کو کہتے ہیں خلافت. خلافت اعلی منہاج النبوہ, اسی کی بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے خلیفہ, اس کے لیے کچھ کوالٹیز ہوتے ہیں شریعت میں. ایک مسلمان ہو, دوسرا بالغ ہو, تیسرا وہ عاقل ہو, چوتھا وہ عدل ہو. عدل مین اے مین آف انٹیگریٹی اینڈ اے مین آف جسٹس. عدل لفظ عادل نہیں ہے, عادل ہے. عادل میں وہ تصور نہیں جو عادل میں ہوتا ہے. عادل میں صرف جسٹس کا تصور ہوتا ہے, جس کے جبکہ عادل میں دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں, مین آف انٹیگریٹی اینڈ مین آف جسٹس. کبھی آدمی نیچرلی ہوتا ہے مین آف جسٹس لیکن اس میں انٹیگریٹی نہیں ہوتا, وہ اسٹینڈ نہیں لے سکتا. تو ہی از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو بی لیڈر آف دی مسلم امہ اینڈ ٹو بی خلیفہ آف دی مسلم امہ. فار ایگزامپل لالا بھی چاہتا ہے, ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں, لالا فیصلے دے رہا ہوں, میرے عزیز خفا نہیں ہوتے, کہ لالا بھی چاہتا ہے نیچرلی کے لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو, لیکن کبھی اس بار یہ مجبور ہو جاتا ہے, ہم جان سے اسٹینڈ نہیں لے سکتے. ہم اسے عادل تو کہہ سکتے ہیں لیکن عادل نہیں کہہ سکتے. عادل میں دو سے پتے ہونی چاہیے, ایک جسٹس اور دوسرا انٹیگریٹی, کہ وہ اسٹینڈ لے سکتا ہو, ثابت قدم ہو, مینا پرنسپل ہو. یہ کتنے نمبر ہوں گے؟ اور پانچواں صاحب تدبیر و سیاست. صاحب تدبیر و سیاست وہ معاملات, ایشوز اور افیئرس کو حکمت عملی سے چلا سکتا ہو اور اصلاحی پہلو مد نظر رکھتا ہو. صحت کا لوگ یہ مانا شریعت میں ہے اصلاحی پہلو مد نظر رکھنا. شریعت ڈیفینیشن سیاست کی اصلاحی پہلو مد نظر رکھنا. اور چوتھا دبرن بالامور العسکریہ, وہ فوجی اور عسکری امور کو بھی جانتا ہو. یعنی ایسا نہ ہمارے مودی صاحب کی طرح, ہمارے مودی صاحب جو وہاں بیٹھے ہیں وہ کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں, لیکن قانون آئین کے اندر اس کو سپریم کمانڈر کہا جاتا ہے. سپریم کمانڈر کو میرے خیال میں پسٹول چلانا بھی نہیں آتا. تو وہ پاکستانی آرمی کا سپریم کمانڈر, لیکن پستول چلانا اب بھی نہیں آتا. یہ مصیبت ہے. شریعت اسلامیہ نے خلیفہ کے لیے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ وہ عسکری معاملات کو جانتا ہو. ادر وائز ہاؤ ہی ول گائڈ دم, ادر وائز ہی ول بی جسٹ لائک اے کلونا اینڈ جسٹ لائک اے ٹائی ان دی ہیڈ آف چیف آف دی آرمی اسٹاف. دین ہی ول ناٹ بی دی سپریم کمانڈر کانسٹیٹیوشنلی اینڈ ایز فار ایز دی کاغز از کنسرنڈ ہی ول بی, بٹ ایکچولی. اور یہی تو وجہ تھی کہ اس میں وہ جو اس سے پہلے سپریم کمانڈر تھے, صحیح ہے, انہوں نے وہ بوڑھے ہمارے صدر کو, بوڑھے صدر کو اور گنجے وزیر اعظم دونوں کو ڈنڈا دکھایا اور دونوں سے کہہ دیا چھٹی کر دیں. وہ پشاور چلا گیا اور یہ لاہور, یاد ہے آپ کو, دونوں کو ڈنڈا دکھایا. ہاں اس سے اس سے بھی پہلے ابھی تھوڑی سا پتہ نہ ہو جائے. یہ حماقت جو کر سکتا ہے صرف پٹھان کر سکتا ہے. صحیح ہے, ہم کہتے ہیں پٹھان, وہ پٹھان تو وہی اس کی قریب ہے جس سے وہی کاکڑ کاکڑ تو اس نے ڈنڈا دکھایا تو چلو آپ لاہور چلے جائیں. اس سے کہہ رہا کہ چلو بابے آپ پشاور چلے جائیں. آپ بابا کیسا سپریم کمانڈر تھا, عجیب سپریم کمانڈر تھا کہ جو اس کے کمانڈ کے اندر تھا اس نے ڈنڈا دکھایا, بابے نکل جا. اچھا جی مجھے کچھ کھائیے نہیں, میں جا رہا ہوں, ابھی جا رہا ہوں. اگر وہ خود ان چیزوں کو جانتا تو وہ کنٹرول کر سکتا تھا. بات سمجھ آ رہی, بات سمجھ میں. تو شریعت اسلامیہ نے یہ شرط رکھی ہے. ساتویں, سلیم الاعضاء ہو. سلیم الاعضاء مینز مینٹلی اور باڈیلی اور فزیکلی بالکل فٹ ہو, مینٹلی بھی سیٹ ہو اور باڈیلی فٹ ہو. باب دول کیسے ہاتھ اس کا خراب ہے؟ نہیں, شریعت اسلامیہ نے پھر اس پہ بات کی ہے کہ بھائی اگر ایک ہاتھ مفلوج ہو تو کیا یہ خلافت میں نقص ہے کہ نہیں ہے. یہ اس میں پھر مستقل ڈیٹیل ہیں کہ دونوں ہاتھ خراب ہو تو پوزیشن کیا ہے, ایک ہاتھ خراب ہو تو پوزیشن کیا ہے, دونوں آنکھیں گڑبڑ ہو تو پوزیشن کیا ہوگی, ایک آنکھ گڑبڑ ہو تو قوت سماع کمزور ہو تو پھر پوزیشن کیا ہے, ایک کان میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو پوزیشن کیا ہے, صحیح ہے, ایک پاؤں سے لنگڑا ہو یا دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ شرائط الانعقاد ہے یا شرائط البقاء ہے. شرائط الانعقاد مینز کا فرام دا ویری بگننگ اگر ایک آدمی کے بدن میں فلان نقص ہو تو کیا اسے خلیفہ کے لیے آپ آگے لا سکتے ہیں؟ تو دے آر سرٹن ڈیفیکٹس, سرٹن ڈیفیکٹ کہ فرام دا ویری بگننگ ایسے آدمی کو نہیں لا سکتے, لیکن فرام دی ویری بگننگ ہی واز ویل اینڈ گڈ, بٹ لیٹر آن اس نے کچھ فیس کر دیا, کوئی ڈیفیکٹ آ گیا, تو وہ کس قسم کے ڈیفیکٹس ہیں کہ اس پر اس کو معزول کروایا جائے گا؟ وہ تو سارے ہیں, وہ تو سارے پاگل ہیں. اور آٹھویں شرط یہ کہ خاتون کو شریعت اسلامیہ نے خلافت کی ذمہ داری سے سبکدوش کروا دیا ہے. دیٹ از ناٹ دی کاز آف اکوالٹی. ایک تصور جو شریعت اسلامیہ نے دے دیا ہے وہ آج کی موجودہ دنیا کے تصور سے سرے سے مختلف ہے. حکومت کرنا اور رول کرنا, حکومت کرنا اور رول کرنا, لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں جبکہ شریعت اسلامیہ اسے ڈیوٹی سمجھتی ہے. یہ ڈیوٹی ہے وچ از ٹو بی اسائنڈ ٹو, صحیح ہے. تو ڈیوٹی سے اگر آدمی کو فرصت ملے تو آدمی خوش ہو جائے گا, آدمی کو فرصت ملے تو آدمی خوش ہو جائے گا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواتین کو ان ڈیوٹی سے آپ مبرہ رکھیں, ان کو ایکسائٹ کر رکھیں. اب یہ تو ہو گیا خلیفہ کا مسئلہ, اب اس کے لیے شورا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ شورا. تو شورا کے ممبروں کے خاص صفات ہیں. ایک, وہ عقل سلیم کے مالک ہوں. دوسرا, وہ صاحب الرائے بھی ہوں اور صاحب الرائے بھی ہوں. صاحب الرائے مین اپینین دے سکتا ہو, اور صاحب الرائے کا معنی یہ کہ ٹو دی پوائنٹ اپینین دے رہا ہو. بعض اوقات آدمی ہوتا ہے صاحب الرائے, صاحب الرائے مینس کہ وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا, وہ ہر ایک چیز میں ٹانگ رہتا ہے, لیکن جب بات کرتا ہے تو بک بک کرتا رہتا ہے, بکواس کرتا ہے. صاحب الرائے ہو اور صاحب الرائے ہو. صاحب یہ ہا کے ساتھ ہے اور صاحب یہ نا یہ امزہ کے ساتھ ہے, صاحب الرائے. اور تیسرا یہ کہ اپنے تئیں وہ غموم سے فارغ ہو, وہ کسی ایسے گریف اور ساروں میں نہ پڑ چکا ہو اپنے تئیں اپنے معاملات میں کہ اس کے سینس کو گڑبڑ کر دیا. ایک آدمی اگر غم میں پنسا ہوا ہے اس کی تو نماز ٹھیک نہیں رہتی, وہ گڑبڑ ہوتا ہے اور وہ چکر میں رہتا ہے. چوتھا,

کی کسی کے ساتھ عہد و پیمان کر دے تو پھر ڈٹے رہتے ہیں, ہم لڑنا ہے لڑنا ہے. آپ تک لوگ تب پہنچیں گے جب ہم سارے ختم ہو جائیں, آپ تک تب پہنچیں گے جب ہم سارے ختم ہو جائیں گے. یہ ہوتے ہیں آل حل و عقد. کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ آل حل و عقد یہ شورا میں بھی انوالو ہوتے ہیں. انتخاب تو ان کا خاصا وظیفہ ہے, خلیفہ کا انتخاب یہ شورا کی بھی چھوٹی کیٹیگری ہے, کمبینیشن آف کیٹیگریز آف پیپل. آل حل و عقد انتخاب کر دیں, آل حل و عقد وہ انتخاب کر دیں خلیفہ کا, تو باقی سارے لوگوں پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو فالو کریں. اٹ واز دا وے اڈاپٹڈ آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انتخاب آف حضرت ابو بکر, لیٹر آن ان الیکشن آف حضرت عمر, ان الیکشن آف حضرت عثمان, اینڈ آلسو آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب وہ بھی ارباب حل و عقد نے کر دیا. اس کی جانب سے حضرت عمر بن الخطاب, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ لوگ آگے ہو گئے, اور انصار مدینہ کی جانب سے سعد بن معاذ اور وہ لوگ آگے ہو گئے. سعد بن عبادہ, نہ سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ اور اسید بن حضیر یہ اپنی کمیونٹیز کے چیف تھے, وہ آگے ہو گئے. حضرت عمر کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد خلافت کے لیے چیرکنی کمیٹی بنائی. حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر, نو عبداللہ بن عمر نہیں, چھ لوگ کے بعد تبدیل کی کمیٹی بنا دی اور ان سے کہہ دیا کہ آپ پھر اپنے میں سے, ناٹ فرام آؤٹ سائڈ, کہ یہ لوگ میں نے منتخب کر دیے, انہیں میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیں, خلیفہ بنا, اور میری بھی ایک رائے ہے جو میرے کاغذ میں لکھی ہے آپ لے لیں, یہ آپ ذرا کنسیڈر کریں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ نبی کریم کے امت پر سب سے زیادہ مہربان حضور نے یہی بات کہہ دی, آپ نے امت کے لیے جو سوچا ہوگا وہ سوچ سب سے بہتر ہوگا, تو ہم سرے سے جو دوسرے نام کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے, جس کا بھی آپ نے نام لکھا آپ امن و صدقنا کہتے. حضرت علی نے مخالفت کی کہ نہیں میں اس طرح تو نہیں کہوں گا, البتہ اگر ابن الخطاب کا نام ہے تو پھر میں اپرو کر رہا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا گئے, اور مسکراہٹ سے ساروں کو پتہ چل گیا کہ واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام اس نے لکھ لیا. تو ایک صحابی نے کہہ دیا شورا والوں میں کہ جو عمر دراص والعین سر اور آنکھوں پر, لیکن یہ تو جی دوسرے بات پر آدمی پہ چھڑ دوڑتے ہیں, آدمی پہ چھڑ دوڑتے ہیں تو یہ تو لوگوں کو مروائے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں, اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں نرم تھا تو اس لیے اس میں سختی تھی اور اس نے بیلنس کر دیا تھا, اگر میں بھی نرم ہوتا اور یہ میرا مشیر تھا, یہ بھی نرم ہوتا تو معاملہ کب کا بگڑا ہوا ہوتا. میں نرمی کر دیتا اور یہ سختی سے کام لے لیتا تو معاملہ وہ بیلنس ہو جاتا. اور اس نے کہا کہ اس وقت ذمہ داری بھی میرے سر پر تھی, جو کچھ حرکت کے کانسیکوینسز ہوتے تو وہ ڈائریکٹلی کس کے اوپر پڑتے؟ خلیفہ کے اوپر. تو اس نے کہا کہ اوپر تو کچھ پڑتا نہیں تھا اس لیے تو وہ تیز تھا. میں کہا بھی اس کی اپنے کندھے پہ ذمہ داری آ گئی ہے, اس سے زیادہ نرم آدمی آپ کے درمیان کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کے حکم کے معاملے میں سخت ہوگا, اپنے معاملات میں یہ کبھی کسی سختی نہیں کرے گا. اور لیٹر آن لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہی حضرت عمر جو دوسرے بات پہ آدمی پہ چھڑ دوڑتے ہیں, جب خلیفہ بن گئے ایک عام بدو ہزاروں کے اجتماع میں کھڑا ہو جائے, اس نے کہا کہ اللہ لسم ہوتا نہ ہم آپ کی بات کو سنتے اور نہ آپ فالو کرتے ہیں, جب تک آپ ہمیں یہ نہ کہہ دیں کہ آپ کا کرتا جو دو چادروں کا بنا ہوا ہے دوسری چادر کہاں سے آئی, ایک تو آپ کے غنیمت کا حصہ ہے ہمیں ایک ایک چادر ملی ہے, آپ کا کرتا دو چادروں کا بنا ہوا ہے دوسری چادر کہاں سے آئی, جب تک آپ اس کی کلیئرنس نہیں دیتے ہم کیوں سما ہوتا آپ کا پیمان کر دیں کہ ہم سنیں گے اور آپ کو مانیں گے, نہ مانتے ہو نہ سنتے آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بجائے اس کے کہ میں صفائی کر دوں اپنی میرے خلاف فرد جرم داخل کر دیا تو میں نہیں صفائی کرتا, میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر بیٹھا ہے وہ, تو کہہ رہا عبداللہ اب ذرا کلیئر کر. تو اس نے کہا کہ میں بھی جہاد میں شامل ہوں اور مجھے بھی یمنی چادروں میں سے ایک چادر مل گیا اپنے حصے کا, تو میں نے بابا کو دے دیا کہ آپ کے کرتے میں بہت سارے پیبند لگے ہوئے ہیں, جمعہ کے لیے آپ اس سے ایک بہترین گاؤن بنا دیں تاکہ جمعہ کے لیے آپ ہی پہن سکیں, تو ایک چادر اس کا اور ایک چادر میں نے دے دیا ہے, ایک چادر میں نے. اور بدو نے کہہ دیا فَإِذَنْ أَسَّمَوْ وَالتَّعَامُ, صرف ایسے خلیفہ کا سنیں گے اس کو مانیں گے. آج آپ کسی سے کہہ دیں کہ کار کہاں سے آئی, گاڑی کہاں سے آئی, لمبی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سات رکنی کمیٹی بنائی جب وہ زخمی کر دیے گئے, تو اس میں کبار صحابہ مین حضرت عثمان, حضرت علی, عبد الرحمن ابن عوف, عبداللہ ابن عمر, بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. تو صحابہ نے کہہ دیا کہ جی ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ کے جو بچے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ اتبعونا بسنت نبی جی, وہ دین کے اعتبار سے سنت کو مضبوطی سے تانے ہوئے آدمی ہیں, ہمارے مقابلے سارے میں یہ نبی کریم کے سنت کے ساتھ ایسے کمیٹڈ آدمی ہیں کہ اس سے آج یہ سنت بھی کبھی نہیں چھوٹتی. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم خلیفہ بنائیں, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی کینڈیڈیٹ سے ڈراپ کر دیا. اس نے کہہ دیا صرف انتخاب کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ممبر ہوگا, یہ کینڈیڈیٹ نہیں بن سکے گا. ابا نے کہہ دیا یہ آپ نے کیا کیا, ہم تو اس کو بنانا چاہتے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بات کو اور اپنے بات پر سٹینڈ لینے کے لیے ایک واقعہ پیش کر دیا کہ رجل اللہ وسن طلاق امراطی تو ولون الخلافہ, یہی میرا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر, اس کو آپ خلافت سونپتے ہیں, اس کو آپ بادشاہ بنا دیتے ہیں, یہ تو حالت حیض میں اور مینسٹریشن پیریڈ میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا, تو جس سے آدمی کو سنت طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اسے خلیفہ کیوں بناتے ہیں؟ بس صحابہ خاموش ہو گئے. فراست اگر وہ اپنے بیٹے کو بنا دیتے تو سلسلہ چل پڑتا, سلسلہ چل پڑتا. تو بعد میں شورا نے عام لوگوں سے بیعت لے لی جو مدینہ منورہ میں موجود تھے, اور سارے کے سارے سائے بھر رہے تھے کیونکہ یا صحابہ تھے یا تابعین تھے, یا صحابہ تھے اور یا تابعین تھے, اور سارے قرآن سنت کے عالم تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ چیف الیکشن کمشنر مقرر ہو گئے اور اس نے رائے لینے شروع کر دی, تو میجارٹی حضرت عثمان کو مل گئے, لیکن میجارٹی آف ہوں, میجارٹی آف اصحاب الرائے, میجارٹی آف اصحاب الرائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, اور حضرت علی کے لیے انتخاب نہیں ہوا. The same election which had taken place in the time of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, so he was the runner, حضرت عثمان was the winner and Ali was the runner, he was second in number. تو رائٹ ہے جب حضرت عثمان, تو عبد الرحمن ابن عوف نے دوسری شورا میں کلیئر کر دیا کہ علی ہمارے خلیفہ ہیں, اس لیے کہ ہی واز رنر اور کسی نئے الیکشن کی ضرورت نہیں, اور مغز کے پائی کی ضرورت ہے. آلریڈی دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اہلیت کس میں ہے, حضرت علی میں. تو نیچے دیکھیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, آپ کا یہ مِمَّا ان حیوانوں سے ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا, اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ, اگر آپ اللہ کے آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں, اگر اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں, تو آپ نے گوشت صرف ان حیوانوں کا کھانا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, آپ کا یہ مِمَّا ان حیوانوں کے گوشت سے, ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا, اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ, اگر آپ اللہ کے احکام پر ایمان رکھنے والے. تو الٹیمیٹلی دس از این انڈرسٹوڈ ایشو کہ اگر اللہ کا نام حیوان کے ذبح پر نہیں لیا گیا تو اللہ کریم نے فرمایا ایمان کے تقاضے کے منافی کیوں کہتے رہتے ہیں, ایسے آپ گوشت کے پجاری بن چکے ہیں بغیر گوشت کے مرتے رہتے ہیں کہ کیا کہے جی, کیا کہے بھائی, سلاد کہے, کیا کہے, یہ بھی کوئی بات ہوئی, کیا کہے, گوشت نہ کہے تو مر جائیں گے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, آپ کا یہ مِمَّا ان حیوانوں کے گوشت سے, ذُكِرَ جس پر لیا گیا ہے اسم اللہ اللہ کا نام ذبح کے وقت, اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ, اگر آپ اللہ کے احکام پر ایمان رکھنے والے. وَمَا لَكُمْ اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ, اب یہ مشرکین مکہ کا اعتراض دفع کرتا ہے اللہ تعالیٰ. مکے والے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے چٹھے اڑاتے تھے, مسخرے اڑاتے تھے, تو انہوں نے کہہ دیا عجیب بات ہے, یہ پیغمبر کہہ دیتا ہے کہ آپ مروائیں حیوان کو ذبح کر دیں, آپ مروائیں ذبح کر دیں تو وہ حلال, اور جسے اللہ مروائے تو وہ حرام, دین کچھ کو مردار ہو جاتا ہے. دیکھیے پلی جو شیطانوں کی پلی ہوتی ہے وہ بھی عجیب ہوتی ہے, جیسے جس طرح یہاں کہتے ہیں کہ بھائی ہائیجینک قسم کی چیز ہے, اس سے مولوی منع کرتے ہیں, ان ہائیجینک پہ ڈال دیتے ہیں, صفائی نہیں رہا بھائی, مسئلہ صفائی اور نان صفائی دے دینا در ایشو. The first ever issue in this regard is حل and حرمہ, not صفائی and نان صفائی, ہائیجینک and نان ہائیجینک, ہائیجینک and نان ہائیجینک دے دینا در ایشو. Why you are going to mix in the issue? تو یہ دیکھیے قرآن کریم جو انسانی مزاج ذکر کرتا رہتا ہے, بس ایسا من وحن آج کے دور پہ اپلائی ہوتا ہے کہ ابھی نازل ہو رہا ہے. تو اور مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ پیغمبر بھی عجیب مزاج کا آتی ہے. جو اللہ مرواتا ہے یعنی مینز طبعی موت مرتا ہے. تو اگر حیوان اس طرح گر گیا اور مر گیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ مردار ہو گیا شریعت میں. لیکن مینز ان ادر ورڈ اللہ کا کرنا تھا, اللہ نے مروا دی, اللہ کا کرنا تھا, اللہ نے مروا دیا. Who caused him death? اللہ. اور جس پہ آپ نے چھرا چلایا تو اٹ از ویزیبل کہ یو کلڈ ہم, یو سلاٹرڈ ہم. آپ نے تو انہوں نے کہا کہ جو انسان مروائے پیغمبر کہتا ہے اسے کائیں, جو اللہ مروائے یہ بات ہماری ذہن میں نہیں آتی. یہ دیکھیے اللہ پر انسان کو پرائیورٹی دے رہے ہیں, ترجیح دے رہے ہیں. صحیح. تو اللہ کریم ان کو جواب دے دیتا ہے کہ وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ, اور کیا ہے آپ لوگوں کا کہ نہیں کھاتے آپ ان حیوانوں کے گوشت سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وقد فصل لکم, اللہ کریم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے آپ کو ما حرم علیکم وہ ساری چیزیں جو آپ کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں. الا ما اضطررتم الیہ, تو وہ ساری چیزیں ایک بار سورہ مائدہ کے اندر اور دوسری بار یہاں سورہ انعام کے اندر. ایک بار سورہ مائدہ کے اندر انما حرم علیکم المیتا, سورہ مائدہ کے اندر اب میں کالیں گا تیسری آیت ہے حرمت علیکم المیتا, دیکھ لیا حرمت علیکم المیتۃ, تو حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر وہ حیوان جو طبعی موت مر گیا ہے. میتا جسے مردار کہتے ہیں. دموں اور رگوں سے بہنے والا خون, ولحم الخنزیر اور پورک کا گوشت, وما احل لغیر اللہ به, اللہ کے علاوہ کسی بابے کا نظر, اللہ کے علاوہ کسی بابے کا دندہ بغیر بکری, بابے کے دندے اور بیل بکریاں اور یہ جنگے جو وہاں چھڑی ہوتی ہے گرم گرم, باپ اس سے نکلتا رہتا ہے اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں نظر میں غیر اللہ اور حرام کھاتے رہتے ہیں. وما اہل لے, کہ یہ داتا صاحب کی نظر ہے, داتا کی نیاز بھائی, نظر و نیاز صرف اللہ کی ہوتی ہے, کسی داتے ماتے کی نہیں ہوتی. داتے نے خود اپنی تحریرات میں اور اپنی تقریرات میں شرک کو رد کر دیا ہے, تبھی تو داتا بن گیا, تبھی تو اتنا بڑا ولی بن گیا. توحید کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا, گمراہ ہوتا ہے, مشرک ہوتا ہے, مشرک تو ولی نہیں ہوتا. جب آپ ایک جانب کہتے کہ ولی اللہ ہے, دوسرا جانب اسے شرک کا منبع قرار دیتے ہیں. تو بھی تفاوت راج کجا آستا تو کجا رجسٹ نجم, کہ آپ حضرت علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام آپ کیوں کہہ رہے ہیں اور آپ کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ کے اس کے ساتھ عقیدت ہے تو عقیدت کا یہ مانا تو نہیں, عقیدت تو یہ کہ اس نے زندگی جس چیز کے لیے وقف کر دی آپ وہ فالو کر دی. وما احل لغیر اللہ به, اور وہ چیز احل جس پر آواز لگائی گئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی, والمنخنقہ, والمنخنقہ, منخنقہ جس کے, دیکھیے مجھے دیکھیے, جس کے گلے میں رسی پڑ جائے اور مر جائے اسے کہتے ہیں انخناق. والمنخنقہ والموقوذہ, اور وہ حیوان جسے آپ نے پتھر یا لکڑی مار کر ہلاک کر دیا, والمتردیہ, اور وہ حیوان جو اوپر سے نیچے گر کر ہلاک ہو گیا, والنطیحہ, اور وہ حیوان جسے دوسرے حیوان نے سینگ مارا اور مر گیا, وما کل السبع, اور وہ حیوان جس کا بعض حصہ درندے نے کھا لیا اور پھر مر گیا, الا ما ذکیتم, ہاں اگر حیوان اوپر سے گر گیا اور روح نکلنے سے پہلے آپ نے چھرا چلایا, اگر حیوان کو دوسرے نے سینگ مارا اور جان نکلنے سے پہلے آپ نے چھرا چلایا, اگر حیوان پہ شیر نے یا کسی دوسرے درندے نے حملہ کر دیا اس کا کچھ حصہ کاٹ دیا اور جان نکلنے سے پہلے آپ نے ذبح کر دیا, تو اللہ کریم نے فرمایا دن دیکھے حلال, الا ما ذکیتم. اور وہ حیوانات جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں, وان تستقسموا بالاذلام, اور یہ کہ آپ فال نکالتے رہے مختلف طریقوں سے, تو وہ تیر پہ فال نکالتے رہے اور ہم مختلف طریقوں سے فال نکالتے رہے. آج جو پروفیسر صاحب فٹ پاتھ پہ بیٹھا رہتا ہے نا, پروفیسر صاحب فٹ پاتھ پہ بیٹھا رہتا ہے تو وہ فال نکالتا رہتا ہے کس کے ذریعے, اور چھوٹی سی مرغی کے ذریعے, چھوٹی سی مرغی چھوٹے سے طوطے کے ذریعے, تو وہ کاغذ نکالتا ہے, صاحب نکالتا ہے بھائی, اس کو ساری دنیا کی قسمتوں کا پتا ہے, لیکن پروفیسر صاحب کو اپنی قسمت کا کوئی پتا نہیں کہ کب تک یہ گرد میں بیٹھا رہے گا, ان کی قسمت کب تبدیل ہوگی. یعنی وہ خود تو اتنا بدقسمت آدمی ہے کہ سارے دھوئے پاکستان کے رکشوں کے, لاہور کے سارے رکشوں کے جو دھوئے ہیں سماگ, وہ اس کے متنوں میں اندر اور پیپروں میں اندر داخل ہوتی رہتی ہے. تو اتنا ڈیڑھ لکھ رکھنے والا آدمی آپ کو قسمت کے حال بتاتا رہتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ, اپنے سبق پہ, اور اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے آپ کو, مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, وہ جو آپ پہ حرام قرار دیا گیا ہے, اِلَّا مَسْتُرِتُمْ اِلَيْ, مگر وہ جس کے لیے آپ استرار میں پہنچ جائے, آپ مرتے رہیں تو پھر آپ کوئی بھی حرام چیز اٹھا کر کھا لیں. مرنے کیوں؟ اس لیے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقے کی یہ چیز آپشنل ہے, یہ جو ایکسپشن ہے کہ اگر آدمی مرے تو پھر وہ شراب کا ایک گونٹ پیے, پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ نہیں میرے پاس یہ جو ہے شراب ہے اور شراب تو حرام ہے, آپ نہیں پی سکتے. بس وہ مر رہا ہے, خدا کے بندے, حرام کا مسئلہ نہیں, انسانی جان کا مسئلہ ہے, انسانی جان کا مسئلہ ہے. تو اللہ مذکور تم, اللہ کریم نے فرمایا صحیح ہے, وہ مر رہا ہے اور پورک کا ٹکڑا آپ کے پاس رکھا ہوا, وہ دل کھلایا اسے تاکہ وہ مرنے سے بچ جائے, تاکہ وہ مرے نا. تو امام شافعی اور احمد بن حنبل اور امام مالک تینوں کہتے ہیں یہ آپشنل ہے. کیا ہے آپشنل؟ آپشنل ان اے سینس کہ اس کی مرضی پر موقوف ہے وہ کھائے یا نہ کھائے. اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ نہ کھائے اور مرے, اگر وہ نہ کھائے تو دن ہی از اے سنر اینڈ ہی ول بی پنشڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ ان چیزوں کو امام ابو حنیفہ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے. اِلَّا مَسْتُرْتُمْ إِلَيْهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُزِلُّونَ بِآوَائِهِمْ, اور ڈھیر سارے لوگ وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اپنے خواہشات اور خام خیالیوں کے اساس پر کہ نہیں جی ہائیجینک چیز ہے, وہاں جو سپر سٹور میں ملتی ہیں وہ ہائیجینک قسم کی ہے, اور یہ جو انڈین منڈین میں ملتی ہے وہاں رینج میں جو ہائیجینک نہیں ہے. اسے اللہ کریم نے احوا کہہ دیا, خواہشات. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِآوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, ان کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی, نہ وہ بات کو جانتے ہیں. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور آپ کے پروردگار ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں ایسے لوگ کو جو باؤنڈریز کو کراس کرتے رہتے ہیں اپنی اپنی لے کے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوة وآناء الليل وآناء النہار, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ہو گیا تھا for some 600 years for how much 600 years, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 572 سے 572 میں پیدا ہو گئے, 570 میں, اور نبوت اسے ملی 40 سال بعد. 40 سال تو 570 کے ساتھ جمع کر دیں, 610. یا آل الکتاب, یا آل الکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم, جو واضح کرتا ہے آپ کے لیے, اغلا فترت من الرسل, انبیاء کے ڈسکنیکشن کے بعد, ان تقولوا ما جاءنا, ان تقولوا, تاکہ آپ نہ کہہ سکیں اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, ہم اس لیے بھٹک چکے تھے کہ ما جاءنا, نہیں آیا ہمارے پاس 600 سال کے اندر, من بشیر, کوئی خوشخبری دینے والا, ولا نذیر, اور نہ وارننگ دینے والا, اس لیے ہم بھٹک گئے. اللہ کریم نے فرمایا یہ لو یہ آ گیا, ابھی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ ابھی آپ بھٹکتے ہیں یا رائے راست پہ آتے ہیں. فَقَدْ جَاكُمْ, یہ لولو یہ پہنچ گیا, بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ, یہی ہے بشارت دینے والا اور وارننگ دینے والا, اور آپ پھر بھی بھٹکے ہوئے ہیں. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اب اللہ کریم ان کی ہسٹری بیان کرنا چاہتا ہے, او میرے پیغمبر, اپنے زمانے کے یہود سے آپ کی شکوے شکایات کر رہے ہیں, یہ جب موسیٰ کے پار تھے ان کے آبا و اجداد نے ان کے ساتھ کیا کیا, وہ تو ان کا عزیز تھا, اپنا کزن تھا ان کا, اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے, یا قوم, او میری قوم, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کیجئے اللہ کی مہربانی جو آپ پہ کر چکے ہیں. کیسی مہربانی؟